70. Sure, Sure Me'aric. Mekke'de nazil bolgan 44 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bir tili güce kafirlarga çokun buladığın azabının çüşüğünü tilidi. O azabını hiç adam kaytıralmaydı. O azab, asman şoğutlarının egisi Allah tərpidin bolğan. Pərişdilər və ruh, yəni Cibril, Allahqı şundaq bir kündə örləydü ki, onun uzunluqı 50 min yıl kilidir. Ey Muhammed, qəvminin yetküzgən əziyyətlərgə çıraylıqca səbir qılğan. Onlar o azabını yiraq dəb qaraydı. Biz onu yetin dəb qaraymız. O gündə asman eritilgən müstək bulub qalıdı. Tağlar itilgən rənglik yundək bulub qalıdı. Hər adam öz hal bilən bulub qaldığalıqı üçün dost dostudun körüb turub hal sormaydı. Günahkar adam öz ornığa oğullarını, ayalını, qerindişini və özü mənsib bolğan qəvmi qerindaşlarını və yer yüzüdəki cimi adəmini berib bolsumu bu kündəki azabdın qutuluşunu arzu qıladı. Yaq, o müqərrər dozaqdır. Yəni, bu günahkar kafir mundaq arzudun yansın. Pida qılınğan heç qandaq nərsə onu azabdın qutqızalmaydı. Onun aldı da dozaq yenib durdu. O hararetinin qatdığılıqıdın başının terisini şilidu. O həqtin yüz örüb buralğan və pul mal yığıb saqlıqallarını çağırdı. Yəni pul mal yığıb saqlıqan onundın Allahının və miskinlərinin haqqını ada qılmağallarını çağırdı. İnsan həqiqətən çidamsız yaratıldı. Onunğa yoxsuzluq, ya ki kesellik, ya ki qorqunçtək birer köngülsizlik yetken çağda zarlanğıcıdır. Birer yaxşılıq yetken çağda bexillik qılğıcıdır. Fəqət tövəndikilər bunundan müstəsna. Onlar namazğa həmişə riayət qılğıcılardır. Onlar mallarıdın tiləydiğən pekırğa və tilməydiğən pekırğa müəyyən həq verir. Yəni zakat verir. Onlar qiyamət günügə təsdiq qıldığanlardır. Onlar Pərverdigarının azabının qorxuçulardır. Şübhəsiz ki, onların Pərverdigarının azabı Allah əmin qılğandan başqa heç bir adam üçün əmin bolğulu bolmaydığan nərsidir. Onlar əvrətlərini haramdan saqlığıcılardır. Fəqət xotulları və çövürləri bunundan müstəsna. Yəni, özlərinin xotulları və çövürləri bilən yəkinçilik qılğanlar malamət qılınmaydı. Cins tələbini qandırışını bunun sırtıdın teligücülər həddidin aşkıcılardır. Onlar özlərgə tapşırılğan amanətlərə və bərgən əhdigə rəayə qılğıcılardır. Onlar doğru qüvahlıq bərgücülərdir. Onlar namazını ada qılğıcılardır. Əniş onlar cənnətlərdə hörmət qılınğıcılardır. Ey Muhammed, kafirlarga nemə boldikin, onlar sən tərəbkə tiz kilişib, Оң сол тарапыңды топ-топ болып, олтырышыды. Олардын һәр бир адам назым ниәмәтлек дәннәткә киргизүлешне тәмә кыланды. Як, яни олар дәннәткә мәңге кирелмәйди. Шүбһисез ки, без оларны улар белдегән нәрсәләрдән яраттык. Мәшриқларның və məğriblərinin pərverdigarı bilən qəsəm ki, onlarını onlardan yaxşıraq adəmlər bilən almaşdırışqa biz elbette kadirimiz. Yani onlarını halak kılıp, ornuğa onlardan artık ve Allah'a itaatcan bir kavmini keltirişke, biz elbette kadirimiz. Biz bunundan aciz emesimiz. Ey Muhammed, onlarını koyuvetkin. Ta ki onlar vaadi kılıngan künge mulaqat bolğanğa kadar batılğı çümsün. Dünyası da oynusun. O künde onlar kabirlerden çıkıp, huddi tiklep koygan butlarga karap yügürgendek, meşergahka yügürüdü. Onlar Allah'tan uyilip, yukarı karayalmaydı. Onlar ne horluk oruvalıdı. En şu onlarga vaadi kılıngan kündür.